co byś mógł spokojnie wypoczywać. Bilety nawet do 50% taniej kupuj online na termabiałka.pl. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Hasło. Pożyczamy. Odzew. Pożyczamy dużo, oddajemy mało. Zdążyłem? Zdążyłeś. Misja tania pożyczka wypełniona. Misja tania pożyczka w banku BGŻ trwa tylko do końca maja. Pośpiesz się, taka okazja już się nie powtórzy. Wypełnij misję tania pożyczka w jednym z oddziałów banku BGŻ. Bank BGŻ dobrze służy ludziom. Kochanie, śniadanie! Dziś pyszne płatki z mlekiem, twarożek ze szczypiorkiem, jogurt, no i kakao, żebyś miała energię aż do kolacji. Tak, tylko potem ten ból brzucha i wzdęcia. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka LactoControl z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety LactoControl swojego farmaceutę. LactoControl i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Minęła 11:00, tu Trójka, Polskie Radio, Paweł Drozd, kłaniam się. Serwis przedstawi Małgorzata Spór. Fala kulminacyjna na Wiśle przechodzi przez Warszawę. Jutro rano dotrze do Płocka. Władze zapewniają, że sytuacja jest pod kontrolą. Dmuchamy na zimny, ale sądzę, że w rejonie środkowej Wisły będziemy bezpieczni. W święto Straży Gminnej pobili 10 przypadkowych osób. Jest akt oskarżenia w sprawie policjantów i strażników miejskich z Częstochowy. Były prezydent Egiptu Hosni Mubarak skazany na 3 lata więzienia za korupcję. Wyrok usłyszeli też jego synowie. Stan Wisły w Warszawie stabilny, a wysoka woda jutro rano dotrze do Płocka. I właśnie tam trwają teraz intensywne przygotowania. Poinformował o tym szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich. 4 lata temu bardzo często słyszeliśmy o miejscowości Świniary, to jest tuż przed Płockiem, ale również i w całym powiecie płockim, w dalszym ciągu biegu Wisły. Tam prowadzone są intensywne prace w tej chwili przez kolegów, których zadaniem jest zabezpieczenie wałów przed możliwością przesiąkania lub wymycia. Według prognoz miejscami woda może przekroczyć stan alarmowy nawet o 1,5 metra, ale starosta płocki Michał Boszko zapewnia, że północne Mazowsze jest dobrze zabezpieczone przed powodzią. Po tej powodzi w 2010 roku mamy lepsze zabezpieczenie, mocniejsze wały, umocnione i przed bobrami, i na wypadek, gdyby woda miała dłużej stać. Także dmuchamy na zimny, ale sądzę, że w rejonie środkowej Wisły będziemy bezpieczni. Fala wezbraniowa przechodzi także na Odrze. W tej chwili jest w okolicach Głogowa. Dwóch policjantów i troje strażników miejskich z Częstochowy odpowie za zaatakowanie 10 osób. Według śledczych mieli bić i kopać przypadkowych ludzi. Użyli też wobec nich gazu łzawiącego. Funkcjonariusze byli po służbie i pod wpływem alkoholu. Nie przyznają się do winy. Akt oskarżenia został już przesłany do sądu. Do zdarzenia doszło 29 sierpnia ubiegłego roku, czyli w dniu święta Straży Gminnej. Oskarżeni funkcjonariusze, wśród których jest jedna kobieta, najpierw pili razem alkohol, a potem zaczepiali i bili przechodniów. Twierdzą jednak, że to oni byli zaczepiani przez osoby, które miały ich wyzywać, gdy zorientowały się, że mają do czynienia z przedstawicielami służb porządkowych. Wyjaśnienia podejrzanych prokuratura uznała jednak za niewiarygodne. Jest pewne, że cała piątka była pijana, mieli od 1 do 1,5 promila alkoholu w organizmie. U pokrzywdzonych, których przewieziono do szpitala, lekarze stwierdzili stan po poparzeniu gazem i powierzchniowe obrażenia ciała. Grozi policjantom i funkcjonariuszom Straży Miejskiej do 3 lat więzienia. Po przedstawieniu zarzutów zostali zawieszeni w czynnościach służbowych. 3 lata więzienia dla byłego prezydenta Hosniego Mubaraka, 4 dla jego synów. Sąd w Egipcie skazał ich za defraudację publicznych pieniędzy. Hosni Mubarak rządził Egiptem przez 30 lat. Władzę stracił w 2011 roku w czasie arabskiej wiosny. Zanim jednak ustąpił, kierowane przez niego siły bezpieczeństwa krwawo rozprawiły się z protestującymi przeciwnikami jego rządów. W wyniku zamieszek zginęło wtedy prawie 1000 osób. W procesie, w którym Mubarak był oskarżony o współudział w ich zamordowaniu, skazano go na dożywocie. Po roku wyrok anulowano, a proces ma zostać wznowiony.

nowy śnieg. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Kremowy dzień, kremowa rewolucja. Po 11 jest środa, 21 dzień maja i to jest ta chwila, kiedy na półkach księgarni pojawia się książka Marka Niedźwieckiego. Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie, to zupełnie nowa pozycja, która wyszła spod ręki naszego znakomitego kolegi. No a co znajdą Państwo w tej książce w środku? Historie z dzieciństwa, historie codzienne, no i rzecz jasna opowieści z radia wzięte. Oto jedna z nich. Radiota. Czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Radio było w moim życiu od zawsze, od kiedy mieliśmy radio Pionier z zielonym oczkiem. Właściwie wtedy słuchaliśmy tylko jedynki. Jedynka docierała do małych miasteczek, wsi i osiedli. Wędrówki muzyczne po krajach. Była kiedyś taka audycja. W tymże radiu Pionier ja odkryłem Popołudnie z młodością, odkryłem Listę przeboju studia Rytm trochę później. Czyli to była mniej więcej połowa lat 60., czyli ja mogłem mieć 11-12 lat. Kiedy radio dotarło do mnie po raz pierwszy ze swoim przekazem. A potem to już wsiąkłem w to radio. Podporządkowywałem cały tydzień temu, co się dzieje w radiu. Tym audycjom, których chciałem posłuchać, tym, których chciałem nagrać. Potem, kiedy już mieliśmy magnetofon kupiony w gminnej spółdzielni Samopomoc Chłopska w takim sklepie. I radio było w pewnym momencie najistotniejsze. Było takim naszym prawdziwym oknem na świat. Tak jak w powtórce z rozrywki jest takie okno na świat. To było naprawdę takie okno na świat, bo w Szatku było jedno kino, kino Rolnik. Była jedna biblioteka, była jedna szkoła i to właściwie z takich kulturalnych miejsc to było wszystko. W związku z tym ja się skupiałem jednak na radiu, na słuchaniu muzyki, przede wszystkim muzyki. Moja siostra kochała się w Elvisie Presleyu i stąd w ogóle chyba pojawiła się ta muzyka docierająca z radia. Potem odkryłem tę listę przeboju studia Rytm, no i wtedy już właściwie wiedziałem, że chcę być panem Markiem z radia, jak dorosnę. A miałem wtedy 12, 13, 14 lat. To jest pewnie jakaś jednostka chorobowa, ale chodziłem do lasu, ale także na stację kolejową, gdzie lubiłem sobie liczyć wagony w pociągach przejeżdżających, ale tam była taka skarpa, można było usiąść, słońce świeciło, tu obok jakieś grzybki rosły, jagody, a ja sobie te audycje prowadziłem, chodząc po lesie albo tam siedząc na tej skarpie. Zapowiadałem utwory, piosenki, melodie, bo też utwory instrumentalne. Nie śpiewałem ich, ani nie odtwarzałem sobie pamięci, tylko po prostu byłem panem speakerem w radiu. Nikomu tego nie mówiłem. To jest pierwszy raz, kiedy się do tego przyznaję chyba, bo to wtedy było trochę nienormalne, że młody chłopak zamiast grać w piłkę, czy iść nad staw, czy na ryby, chodził po lesie i im robił audycje radiowe. A ja wcale tak nie uważam. Myślę, że audycje radiowe robione z lasu to jest zupełnie coś typowego. Kolejna opowieść Marka Niedźwieckiego dzisiaj po 14. Zapraszam Państwa, a już teraz mamy dla Państwa kilka egzemplarzy książki Radiota, czyli Skąd się biorą niedźwiedzie. 22 i 7 trójek. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i opowiedz nasz film, bym go przeżyć mógł znów. mi rękę i podniosłem swój cień, by przy twoim mógł stać. Wszystko ma swój czas i przychodzi kres na kres. A gdybym kiedyś odszedł stąd, nie obrażaj się na śmierć. Perfekt. Wszystko ma swój czas. Święte słowa. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń w studiu, witaj. Dzień dobry, właśnie zapytałam Pawła, ile trzeba mieć odwagi, żeby tak głęboko schodzić pod wodę. Paweł mówi, że to nie odwaga, a opanowanie. Może jedno i drugie. Jedno i drugie należy do sił tak zwanych pierwotnych. Jedno to walka, działanie, dążenie, a drugie ucieczka, strach albo unikanie. I każdy to ma w różnych proporcjach. Nie determinują, ale określają one nasze życie, te siły. Z tym, że od zawsze wiadomo, że im tego mniej w nas, tym życie jest barwniejsze, bardziej kolorowe, możemy spełniać swoje marzenia. No i czuć się w związku z tym lepiej. Sylwia Zawada, trener rozwoju. Kiedy motywuje nas ta siła unikania, produkujemy różne utrudnienia. Na przykład chciałabym wyjechać do Portugalii, ale nie starczy mi pieniędzy, nie znam języka, nie spotkam tam żadnych sympatycznych ludzi, nie mam z kim. Jeszcze się pogoda popsuje. Na pewno. A poza tym to w ogóle nie wsiądę do samolotu, bo też się tego boję. To się w wielu obszarach życia manifestuje. I jeżeli naszą główną siłą napędową jest strach, to generalnie coraz mniej robimy. Czy to jest zamrożenie emocjonalne? Różne, coraz bardziej też takie fizyczne. Czym to grozi? Kiedy nie ma tego ruchu, kiedy jest marazm, w skrajnych przypadkach umieramy. Emocjonalnie, mentalnie, fizycznie, bo jak się nie ruszamy, to też różne choroby zaczynają nasz organizm dopadać. Od czego to zależy, ile w nas jest strachu, a ile dążenia? Pewnie osoby optymistyczne bardziej się skłaniają ku temu dążeniu, ku miłości, ku temu, czego ja tak naprawdę pragnę i jak to osiągnąć. I takie osoby, które dążą, często nawet w ogóle lekceważą strach. One bardziej się koncentrują na tym, co chcą osiągnąć i robią wszystko, żeby to zrobić. A osoby, które się boją, robią wszystko, żeby uniknąć tych wszystkich zagrożeń, niekomfortów, które mogą się wydarzyć. Czyli korzenie gdzieś tam są w dzieciństwie, z rodziny, z domu. To jeśli chodzi o wychowanie, tak. No a potem to środowisko. Czy ono ma wpływ rzeczywiście na nasze myślenie? Bardzo duży ma wpływ. Nawet było robione takie badanie, które dowiodło, że podobniamy się do grup, w których często przebywamy. Tak jak babcie mówiły, z kim przestajesz, takim się stajesz. Tak to działa. Środowisko może nawet z najbardziej optymistycznej czy takiej dążeniowej osoby uczynić bardziej taką, która będzie uciekała. Aczkolwiek to jest rzecz bardzo indywidualna i myślę, że to nie jest żadna reguła. I też w towarzystwie takich ludzi wspierających, dążeniowych, łatwiej jest podejmować ryzyko, bo oni nie koncentrują się na to, a nie udało ci się, w ogóle już więcej nie próbuj, bo to będzie na pewno kolejna porażka. Tylko oni podadzą rękę, pomogą wstać i powiedzą, okej, to idziesz dalej. Jak dziecko nauczyć odwagi, żeby poszło tą drogą celu, zadania, spełniania swoich marzeń? Wychowanie dziecka, w którym, okej, oczywiście zwraca się uwagę na niebezpieczeństwa, bo świat jest i taki, ale generalnie, że kształtuje się taką wizję świata u dziecka, że świat jest przyjazny. Idź i próbuj. I bogaty, tak, idź i próbuj, to takie dziecko z dużym prawdopodobieństwem stanie się dorosłym, które będzie po prostu realizowało to, czego pragnie. Nie da się łatwo zatrzymać. Są też takie dorosłe osoby już, które w sposób świadomy odcinają się od wszystkich informacji. Właśnie w imię tego, żeby mogły realizować swoje cele, ale dla mnie to nie jest droga, bo trochę jednak o tym świecie musimy wiedzieć. Tak, to jest zaprzeczanie rzeczywistości. Odwaga to nie jest brak strachu, tylko to jest uznanie, że coś jest ważniejsze niż mój strach. To jest wejście w tę strefę strachu. Jak najbardziej. Strach się pojawia, ja o tym wiem, będę się bała jeszcze wiele razy w życiu, ale wiem, jak chcę żyć. Działać pomimo strachu, to jest właśnie to, o co chodzi. I to jest to złoto, do którego warto dogrzebać się, dokopać, dojść, złapać to, trzymać się tego. Ja jestem za tym, ale naprawdę spotykam dużo młodych ludzi szczególnie, którzy nie chcą oglądać żadnych programów informacyjnych, ani słuchać. Po prostu są we własnym świecie. Robią tylko to, co chcą. I no, tutaj warto, żeby ktoś tam ze starszych jednak podpowiedział, że to nie do końca tędy droga. Musimy być w tym. To co ja mogę powiedzieć? Boję się coś powiedzieć. No coś ty. Grażyna, dobra, dziękuję, do jutra. Do jutra. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, a pomiędzy ludźmi zgody już zupełnie brak. I nie mówię o tym, że tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi, człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, lecz ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi, człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiekowi.

ale przez roboty właśnie. 78 palców trącających struny i 11 par rąk grających na perkusji. Tyle dźwięków jednocześnie pojawia się na najnowszym maxi singlu Square Pushera zatytułowanym Music for Robots. To przedsięwzięcie jest realizowane wspólnie z japońskimi naukowcami i po raz pierwszy zmierzyłem się z tą płytą w dużym wydaniu potrójnego pasma przenoszenia w nocy z soboty na niedzielę. Dziś ponawiam wątek, ponieważ jak być może Państwo mieli okazję zobaczyć na filmie, tę muzykę grają sztuczne palce i sztuczne ręce. No a ty, Pawle, sympatyzujesz z tym, co dzieje się w Japonii. Nie ze wszystkim, ale... Ale interesują cię rzeczy związane z robotyką też, prawda? Owszem. Takie mam wrażenie. Ja z kolei od kilku dni zmagam się z takim pytaniem, po co wchodzić w ogóle w takie przedsięwzięcia, po co je realizować. I zdaje się, mam odpowiedź. Ciekaw jestem również twojego zdania na ten temat, ale zanim cię o nie poproszę, no to posłuchajmy tej kompozycji Square Pushera zagranej właśnie przez roboty. Przed państwem tradycyjne instrumenty, na których grają, no właśnie nie, sztuczne ręce i sztuczne palce. I to nie jest żaden kawał. Dowód w postaci filmu można znaleźć na facebookowej stronie potrójnego pasma przenoszenia. Już teraz serdecznie zapraszam. A przed nami Set Robot Goes Funny. To tytuł tego utworu. Thank you. Chciałoby się powiedzieć, nieźle panowie, a tutaj nieźle roboty? Nieźle roboty. Tom Jenkinson to jest artysta, który już od wielu lat wkłada na siebie pancerz robota i utożsamia się z maszyną Square Pusher, pod takim działa pseudonimem. I kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę małą płytę Square Pushera, to zadałem pytanie również na antenie, ale po co? Po co coś takiego robić? Jaka jest twoim zdaniem odpowiedź na takie pytanie? A dlaczego nie? No tak, no bo skok cywilizacyjny, bo trzeba się rozwijać i tak dalej, i tak dalej. No tyle, że wielu artystów od wielu już lat zakłada pancerze robotów, no i jakoś tak sugeruje, że ukrywa się albo pod kaskiem, albo pod jakimś tam hełmem za szkłem. No ale to jest rodzaj przebieranki jednak mimo wszystko. Tutaj... Tak, i kiedy po raz pierwszy usłyszałem, znaczy zetknąłem się z tym projektem, to też miałem wrażenie, że to coś w rodzaju jakiejś takiej ściemy, że to coś znowu nie do końca prawdziwego. Sam Jenkinson, czyli Square Pusher, mówi o tym przedsięwzięciu w ten sposób. Zwykle mówi się, że jeśli muzyka ma być emocjonalna, to muszą ją wykonywać ludzie. Nie zgadzam się z tymi i spróbuję udowodnić, że ta teoria jest błędna. Fakt faktem, że czuć jakieś emocje w tej czuć, muzyce. Ale jest to inny rodzaj emocji, bo jednak ta... Ta przyjemna niedoskonałość ludzkich rąk, która się pojawia, kiedy słyszymy muzykę na żywo, w przypadku jazzu na przykład, nawet jeżeli muzycy są perfekcyjni, to jednak coś tam słychać jest minimalnie inaczej niż mogłoby być. I to jest coś pięknego, coś, co powoduje, że zauważamy jakiegoś artystę i wyróżniamy jego muzykę z tłumu. Tutaj tego nie było, ale z drugiej strony zawsze może być jakieś opóźnienie maszyny, zawsze ten przycisk dotykający strunę, przycisk ręki robota może no właśnie, się troszkę opóźnić, więc coś tam jednak jest też. Bo w związku z tym, że to są sztuczne palce i sztuczne ręce, no to wszystko musi być jakoś napędzane i tam też może wkraść się jakiś błąd. Dla mnie po tych kilku dniach, kiedy próbuję sobie odpowiedzieć po co i dlaczego, dosyć dużą wartością jest to, że muzykę elektroniczną, no, tworzoną przez komputery, wyciągnięto z twardych dysków i zagrano ją na analogowych, tradycyjnych instrumentach. Tak, no bo trącane są prawdziwe struny, a nie struny wirtualne. Tak, tak, więc dla mnie to jest najważniejsza wartość tej małej płyty Square Pushera. Epki, którą państwu polecam, ona została wydana, co ciekawe, na płycie winylowej, mimo tego, że to muzyka robotów. Wytłoczone roboty czy ludzie? No pewnie już prasa, no więc poniekąd stare roboty. Music for Robots to tytuł tego przedsięwzięcia. Dwa filmy można znaleźć na stronie Potrójnego Pasma na Facebooku. Serdecznie zapraszam. No i ciekaw jestem, czy uda nam się jakoś w Polsce zobaczyć to przedsięwzięcie, bo na filmach wygląda to bardzo, bardzo imponująco. To jeszcze postscriptum do naszej rozmowy. Od początku maja do początku czerwca w Japonii przed koncertami niejakiej Lady Gagi występuje Hatsune Miku. To jest taka, no nie pani, ale taka postać, która wygląda jak pani. To jest hologram, nieistniejąca wokalistka i piosenkarka, która od kilku lat święci triumfy w Japonii. Normalnie koncertuje. Czyli co, bycie hologramem tak? nie jest ograniczeniem. No tak, w niedzielę w Michael Jackson też pojawił się jako hologram. No właśnie, na rozdaniu nagrad. Można i tak. Michał Margański. Dzięki wielkie. Cień o krok. Wiesza płacz przy drzwiach. oko wtulni w mrok. No i dyskusja rozgorzała tutaj w studiu i w reżyserce poza anteną w związku z tym, o czym rozmawialiśmy z Michałem Argańskim. Jeżeli chodzi o roboty wykonujące muzykę na instrumentach fizycznych, a nie z komputera. No i jest dyskusja na temat tego, czy to nie aby zbyt doskonała muzyka i czy ta doskonałość nie jest jednak wadą, a te niedoskonałości są właśnie tym, co cenimy w muzyce wytwarzanej czy tworzonej przez muzyków żywych, istniejących, prawdziwych, czyli przez ludzi. Będziemy, myślę, do tego tematu jeszcze wracać. Za kwadrans 11, za kwadrans 12, przepraszam. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca, blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Yeah. kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda. Wszystkich miast. Ta Malinowska, Katarzyna Pruchnicka i Paweł Drozd. Dziękujemy za ostatnie 3 godziny. Jutro po 9:00 spotka się z Państwem Katarzyna Borowiecka, a już za chwilę spotkanie z kolejnym fragmentem powieści Jerzego Sosnowskiego. Spotkajmy się w Honolulu. Mamy dla Państwa książki. Proszę dzwonić 22 7 3, wyjątkowo teraz już dla Państwa. Bardzo proszę dzwonić, a ja już dziękuję. Miłego dnia. Agnieszka Skrzypczak i Wojciech Malajkat przedstawiają nową powieść Jerzego Sosnowskiego. Spotkamy się w Honolulu. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie z trójkowym znakiem jakości. Muzyka Piotr Mos. Zaczynamy. Boarding. Odcinek 20. Zmiana obsady. Kierowniczka zwraca się do Anki. Zielińska na dyżur do 17:00. Z tobą leci Magda. Teraz? Ania patrzy na zegarek. Trochę późno na roszady. Decyzja dyrektora. Pada wyjaśnienie. Roma patrzy na tę scenę z niedowierzaniem. To jest naruszenie wszelkich reguł. Zaczęły już przygotowania do rejsu, a Magda chyba nigdy jeszcze nie latała za granicę. Ma zresztą spuszczone oczy i wygląda na zażenowaną. Ponieważ kierowniczka zdążyła już wyjść na korytarz, Roma biegnie za nią. Co to ma znaczyć? Rzuca. Tamta spogląda na nią ironicznie. A jeszcze wiosną sprawiała wrażenie, że ją lubi. Nie rozumiem pytania. Mówi teraz chłodno, a Roma czuje, że na twarz wypełza jej rumieniec. To jest służba zielińska. Wszyscy są równi. Posiedzisz, może ktoś cię będzie potrzebował. Od kiedy Magda przeszła na międzynarodowe? Nawet na 18 nie polatała. Ona wie w ogóle, gdzie co jest w Wickersie? To jakby Ankę samą... Słuchaj no, miałam ci powiedzieć, żebyś się przyzwyczaiła do myśli o lotach w kraju. Ale jeszcze jedno słowo i w ogóle nigdzie więcej nie polecisz. Rusza szybko do swojego pokoju. Korytarz jest wąski, więc Roma próbuje za nią nadążyć. Donos? Myśli gorączkowo. Ale w jakiej sprawie? Przywiozłam ostatnio apaszki z Paryża, ale przecież nie może o to chodzić, bo sama kierowniczka dostała 4, a personalnemu ostatnio wymieniłam złoto w Wiedniu. Mimo wszystko stara się uspokoić. Przecież szkolili ją, żeby panowała nad nerwami, więc bardzo powoli mówi jeszcze... Ja oczywiście przyjmuję do wiadomości tę decyzję, ale uprzedzam, że poproszę dyrektora o wyjaśnienie. I na to słyszy... Dyrektor wraca po świętach, Zielińska. Czy jak ty tam się naprawdę nazywasz? Ale oczywiście jak sobie życzysz. Trzaskają drzwi. Suka. Ale wtedy uderza Romę ta wzmianka o nazwisku. Od kilku lat wie, że ojciec urodził się jako Neufahrt. Spodobało jej się, że to znaczy nowa podróż. I tyle. Nie przywiązywała do tego większej wagi. Z przemytu apaszek można się jakoś wytłumaczyć, ale nie sposób się wytłumaczyć z nazwiska nieżyjącego ojca, który zmienił je 30 lat temu. Może zresztą chodzi o coś innego. Roma kręci głową i wraca powoli do kapciory. Siada pod ścianą. Magda poszła rozejrzeć się w samolocie. Anka wypełnia formularze. Ale świństwo, nie? Przekłada kartkę. Roma odczekuje kilka chwil. Wie, w którym miejscu wypełniania druku nie można się pomylić. Ty wiesz, o co chodzi? Pyta w końcu. Nie mam pojęcia. Majkowska zaczyna zbierać rzeczy. Rozgląda się po pomieszczeniu, zagląda do swojej torby, mrucząc: to, to i to. I to, wszystko. Nie wiem, to znaczy, przypuszczam, że donos, jak zwykle. Podpadłaś. Polatasz trochę do Krakowa i z powrotem, i wrócisz do nas. Grunt to się nie przejmować. Ja dwa razy tak miałam. Trzymaj się, pa. Przesyła jej całusa na pożegnanie. Pasażerowie odlatujący do Brukseli proszeni są o udanie się do odprawy paszportowej i celnej. Przez uchylone przez nią na moment drzwi dobiega Romy metaliczny dźwięk megafonów. Więc naprawdę. Druga na dyżurze jest Małgosia Krzemień. Roma teraz dopiero ją dostrzega. Małgosia jest najmłodsza i najbardziej ambitna z nich wszystkich. Nie pogada się z nią, bo każdej chwili szkoda. Jak nie języki obce, to podstawy zdrowego żywienia, albo przynajmniej biuletyn informacyjny Instytutu Lotnictwa. Przyjęto ją zaraz po maturze i dziewczyna ma chyba kompleksy, bo koleżanki są po kilku latach studiów jak Roma, albo w ogóle z dyplomami. Roma sprawdza na ścianie grafik tygodniowy, pokreślony jak zwykle, i zauważa z gorzkim rozbawieniem, tak się jedranie śpieszyli z jej uziemieniem, że nawet nie zapisali tu zmiany. Formalnie mogłaby pójść do domu, ale nie zacznie przecież otwartej wojny. Matka pogadała z jakimś znajomym, by ten z kolei dał swoim znajomym sygnał, że Roma jest pewna. Ale nie ruszy palcem, jak Romę stąd wyleją. Więc wraca na swoje miejsce i z cichym westchnieniem wyciąga książkę Robertsa. Nosi tytuł Ekspres do Glasgow. Wśród podróżnych, którzy tego dnia czekali w zadymionej poczekalni dworca kolejowego, szczególną uwagę zwracał młody dżentelmen, ubrany z wyszukaną elegancją, z monoklem w oku, nerwowo spoglądający na zniszczoną walizkę, która zdawała się należeć do kogo innego. A jednak wszystko wskazywało na to, że to on jest właścicielem tego tak szokująco niepasującego doń bagażu. Współpasażerowie dostrzegli ów zadziwiający fakt, ale z wrodzonym sobie taktem nie komentowali kaprysu bogatego, jak na to wskazywał jego strój młodzieńca. Każdy zresztą miał na głowie własne sprawy i pogrążony był w swoich myślach. Jedyną osobą, która przypatrywała się elegantowi spod oka, był inspektor McMinnis, udający się właśnie na urlop do Brighton. Rozsławiony sukcesem, jakim zakończyło się poszukiwanie skradzionego naszyjnika Lady Middleton, od dłuższego czasu nie mógł się opędzić od dziennikarzy i tym jedynie należało tłumaczyć sobie fakt, że uległ namowom swojego zwierzchnika, by zażyć wywczasu na uroczo pochmurnym brytyjskim wybrzeżu. Detektyw obawiał się czekającej go nudy i podświadomie taksował wzrokiem współuczestników zbliżającej się jazdy, aby dociekaniem ich tożsamości, minionych przeżyć i obecnych planów zająć swój analityczny umysł, który nienawidził bezczynności. Inspektor zdawał sobie sprawę z zawodowego skrzywienia, każącego mu widzieć niemal w każdym człowieku potencjalnego przestępcę, to też traktował zajęcie, jakiemu oddawał się w dworcowej poczekalni, z należytym dystansem. Niemniej na widok eleganta z podniszczoną walizką spoważniał. Instynkt podpowiedział mu, że z tym człowiekiem skrzyżują się niebawem jego losy. McMinnis nie zdawał sobie tylko sprawy, w jak ponurych i niebezpiecznych okolicznościach. Dlatego na razie ćmił spokojnie swoją nieodłączną fajkę, odnotowując jedynie narastającą nerwowość młodzieńca. Tymczasem w poczekalni powstał ruch. Wyglądało to, jakby powiew wiatru stargał senne morze wrzosowisk. Odkąd ktoś zasiał w Romie wątpliwość, czy Simon Roberts jest rzeczywiście angielskim autorem, zdania, które do tej pory ją zachwycały staroświeckim wykwintem, zaczęły ją nieco drażnić. Przede wszystkim jednak była ciągle rozżalona i wściekła. Dopiero teraz zastanawiała się, czego nie uda jej się załatwić w Brukseli. Na szczęście niewiele. Vickers lądował o 14.15, startował o 16.30, więc biorąc pod uwagę wszystkie czynności do wykonania po wyjściu pasażerów i przed przyjęciem kolejnych, stewardesy miały dla siebie 45 minut. Wróciła do czytania. dotarła z inspektorem do Brighton, gdzie wkrótce na plaży znaleziono zwłoki. O 14:00 poszła coś zjeść i nie spodziewała się, że prawdziwy powód do rozdrażnienia dopiero nadchodzi. Przybrał kształt planistki, która zajrzała przed 4:00 do kapciory i uśmiechnęła się przepraszająco do Romy. Mamy niespodziewany czarter, powiedziała. Za godzinę jakiś wiceminister ze świtą leci do Gdańska. Nie mamy kogo wysłać, naprawdę. Nocowanie, powrót lotem rejsowym jutro po południu. I u 14, więc dwie wystarczycie. Ty na jedynce. Ale ja prawie już skończyłam dyżur, chciała powiedzieć Roma. Do licha ciężkiego, w ten sposób będzie w pracy ponad 12 godzin. Ale pomyślała sobie o minie kierowniczki, której doniosą natychmiast, że znowu się awanturuje. Z kamienną twarzą podeszła do szafki i wyciągnęła dokumenty do wypełnienia. Gocha, robimy Gdańsk z jakimiś szychami. Paznokcie. Potem krytyczne spojrzenie na twarz koleżanki. Makijaż popraw. Od tego czytania tuż ci się rozmazał. Oko pewnie tarłaś. O, tutaj. Jerzy Sosnowski. Spotkamy się w Honolulu.